Раздзел 20. На твары цёці Поллі, калі яна пацалавала Тома, было нешта такое, ад чаго яго смутак адразу знік, і на душы ў яго зноў зрабілася лёгка і весела. Ён пайшоў у школу, і яму пашанцавала. На рагу ён сустрэўся з Бекі Тэтчэр. Том заўсёды дзейнічаў пад уплывам мінуты. Ён, не задумываючыся, пабег да дзяўчынкі і сказаў: «Я сёння трымаў сябе вельмі дрэнна, Бекі, і вельмі шкадую. Я ніколі, ніколі ў жыцці больш не буду так рабіць. Давай памірымся, хочаш?» Дзяўчынка спынілася і з пагардай глянула яму ў твар. «Я буду вам вельмі ўдзячна, містер Томас Соуэр, калі вы пакінеце мяне ў спакоі. Я больш не жадаю гаварыць з вамі». Яна трасанула галоўкай і прайшла міма. Том быў так пакрыўджаны, што не здагадаўся нават адказаць: «Падумаеш, якое няшчасце, а мне і напляваць!» А потым ужо было позна, момант прайшоў. Ён нічога не сказаў, але ж затое раззлаваўся страшэнна. Панура швэндаўся ён па школьным двары, шкадуючы, што Бекі не хлопчык, яе нельга аддубасіць. А тут якраз яна прайшла міма і сказала нешта абразлівае. Ён адказаў таксама, і гэта дакончыла разрыў. Раззлаваная Бекі не магла дачакацца пачатку лекцыі, каб паглядзець, як усыплюць Тому за папсаваную кнігу. Калі ў яе і хавалася думка выдаць Альфрэда Тэмпля, то пасля куслівых слоў Тома гэтая думка знікла. Бедная дзяўчынка! Яна не ведала, што за ёй таксама сочыць бяда. Настаўнік, містер Добінс, быў чалавек, які ўсё жыццё быў незадаволены сваім лёсам. Самая вялікая мара яго была зрабіцца доктарам, але па беднасці ён не мог пайсці далей за школьнага настаўніка. Кожны дзень у класе ён вынімаў з шуфляды стала нейкую таямнічую кнігу і ўрыўкамі ў перапынках, калі вучні не адказвалі лекцый, пачынаў чытаць яе. Гэтая кніга была ў яго заўсёды замкнутая на ключ. Не было хлапчука ў школе, які не паміраў бы ад жадання хоць адным вокам зірнуць у гэтую кнігу, але не траплялася выпадку. Кожны вучань меў свае меркаванні наконт таго, якая гэта кніга, але кожны думаў па-свойму, а даведацца праўды не было мажлівасці. І вось Бекі, ідучы каля кафедры, заўважыла, што ключ тырчыць у замку. Настаўнік забыўся яго ўзяць. Ці можна было прапусціць такі незвычайны выпадак? Дзяўчынка азірнулася, навакол ні душы. Праз хвіліну яна ўжо трымала кнігу ў руках. Загаловак «Анатомія» нічога ёй не сказаў, і яна пачала перагортваць старонкі. І зараз жа патрапіла на прыгожа намаляваную і афарбаваную чалавечую фігуру. У той жа момант цень упаў на старонку кнігі. Ззаду стаяў Том Соуэр, які таксама паспеў убачыць малюнак. Бекі шпарка згарнула кнігу, але так няўдала, што напалову разадрала малюнак. Яна кінула кнігу ў шуфляду, пакруціла ключ у замку і расплакалася ад сораму і прыкрасці. «Том Соуэр, гэта акурат падобна на вас! Якая подласць падкрасціся ззаду і падглядваць за другімі!» «Чаму ж падглядваць? Ці ж я мог ведаць, што вы робіце?» «Сорам, Том Соуэр! Вы, вядома, набрэшаце на мяне, і што я тады буду рабіць? Мяне абавязкова выстібаюць, а мяне яшчэ ніколі не білі ў школе!» Яна топнула ножкай і крыкнула: «Ну і хай сабе, калі вы такі подлы! Я таксама нешта ведаю. Пачакайце, вось убачыце, што будзе. Брыдкі, брыдкі, агідны!» І яна з плачам выбегла з пакою. Том застаўся на месцы, ашаломлены гэтым неспадзяваным нападам. Потым сказаў сабе: «Якія яны дзівацкія і дурныя, гэтыя дзяўчаты! Ніколі не білі ў школе! Падумаеш, якая важнасць, што адлупцуюць. Ужо гэтыя дзяўчаты заўсёды такія, спешчаныя і баязлівыя. Вядома, я не скажу старому Добінсу пра гэтую маленькую дурніцу, але яна ўсё роўна пападзецца. Добінс спытаецца, хто парваў яго кнігу. Ніхто не адгукнецца. Тады ён пачне перабіраць усіх па адным, як гэта ён заўсёды робіць, і калі дойдзе да вінаватай, то па твары пазнае, што яна вінаватая, нават не пытаючыся. У дзяўчынак усё можна пазнаць па твары. Яны нічога не ўмеюць схаваць. Ну і, вядома, ёй усыплюць. Папалася цяпер Бэкі Тэтчэр. Ужо ж ёй з гэтага цяпер не выкараскацца. Падумаўшы крыху, ён дадаў. Так ёй і трэба. Яна была б рада, каб я папаўся, хай цяпер сама паспрабуе. І Том далучыўся да таварышоў, што гулялі на двары. Праз некалькі мінут прыйшоў настаўнік, і пачаліся заняткі. Том не надта цікавіўся лекцыямі. Ён увесь час пазіраў у той бок, дзе сядзелі дзяўчаты, і кожны раз яго хваляваў выгляд твара Бэкі. Ён зусім не хацеў шкадаваць яе, а тым часам не мог устрымацца, каб не шкадаваць. Ён не мог выклікаць у сябе нічога падобнага на радасць ці злосць. Але вось хутка настаўнік выявіў, што кніга Тома заліта чарнілами, і ўся ўвага Тома накіравалася на свае ўласныя справы. Бэкі на некаторы час забылася на сваё становішча і зацікавілася тым, што робіцца ў класе. Яна не думала, што запэўненні Тома, нібы гэта не ён сам запэцкаў кнігу, могуць вызваліць яго ад кары. Яно так і было. Выраканні Тома толькі пагоршылі справу. Бэкі думала, што яна будзе радавацца ад гэтага і спрабавала запэўніць сябе, што радуецца. Але гэта было не вельмі лёгка. Калі дайшло да самага горшага, ёй вельмі хацелася ўстаць і сказаць, што гэта зрабіў Альфрэд Тэмпль. Але яна прымусіла сябе сядзець ціха, кажучы сабе: «Ён жа ж, напэўна, скажа, што я парвала малюнак. Дык вось жа не скажу ні слова, нават каб гэта было неабходна для выратавання яго жыцця». Том атрымаў сваю порцыю лазы і бясклопатна вярнуўся на сваё месца. Яму здавалася магчымым, што можа ён і сам, гуляючы, перакуліў чарнільніцу на кнігу, а калі ён адмаўляў сваю віну, дык толькі так сабе, бо такі ўжо звычай, да яшчэ таму, што хацеў вытрымаць характар. Прайшла цэлая гадзіна. Настаўнік сядзеў на троне і дзюбаў носам. Ад гудзення вучняў, здавалася, самае паветра зрабілася нейкім сонным. Нарэшце містер Добінс выпрастаўся, пазяхнуў, адчыніў шуфляду і нерашуча пацягнуўся за кнігай, нібы не ведаючы, ці браць яе ці не. Большасць вучняў глядзела на гэта абыякімі вачыма, але двое з іх сачылі за кожным яго рухам. Некалькі часу містер Добінс безуважна круціў кнігу ў руках, потым узяў яе, усеўся зручней у крэсла і падрыхтаваўся чытаць. Том зірнуў на Бэкі. Божа! Які ў яе быў няшчасны выгляд! Нібы ў трусіка, у якога нацэліліся са стрэльбы. Том адразу забыўся на сваю сварку з ёю. Трэба зараз жа нешта такое зрабіць, зараз жа, не чакаючы ні мінуты. Але блізкая, няўхільная небяспека паралізавала ўсю яго кемлівасць. Ёсць бліскучая думка! Ён падбяжыць, вырве кнігу з рук настаўніка, выскачыць за дзверы і шукай ветра ў полі. Але пакуль ён падумаў, момант быў прапушчаны. Настаўнік разгарнуў кнігу. Эх, каб можна было вярнуць гэты страчаны момант. Позна ўжо. Цяпер для Бэкі няма ратунку, казаў сабе Том. Яшчэ хвіліна, і настаўнік абвёў вачыма клас. Усе вочы спусціліся перад яго позіркам. У гэтым позірку было нешта такое, што нават невінаватыя задрыжэлі ад страху. Настала паўза, у працягу якой некаторыя паспелі палічыць да 10. Настаўнік, так сказаць, назапашваў лютасць. Нарэшце ён загаварыў: «Хто парваў гэтую кнігу?» А ні гуку. У класе была такая ціша, што можна было б пачуць, як упадзе булаўка. Маўчанка цягнулася. Настаўнік прыглядаўся па чарзе да кожнага твару, шукаючы адзнакаў віны. «Бенджамін Роджерс, ты парваў гэтую кнігу?» Адмоўны адказ. Зноў паўза. «Джозеф Гарпер, ты?» Зноў адмаўленне. Трывога Тома ўсё расла. Гэтыя пытанні і адказы былі для яго нібы павольнае мардаванне. Настаўнік запытаў хлопчыкаў і звярнуўся да дзяўчынак. «Эмі Лоўрэнс», — тая пакруціла галавой. «Грэсі Міллер», — тое самае. «Сюзана Гарпер, дык гэта ты?» Зноў адмоўны адказ. Цяпер чарга дайшла да Бэкі Тэтчар. Том дрыжэў ад ног да галавы. «Рэбэка Тэтчар!» — Том зірнуў на яе твар, і ён увесь збялеў ад жаху. «Ці не ты парвала? Не глядзі мне ў вочы!» Яна жаласна падняла рукі. «Ці не ты парвала гэтую кнігу?» У галаве Тома маланкай бліснула думка. Ён ускочыў на ногі і крыкнуў: «Гэта зрабіў я!» Уся школа недаўменна ўтаропілася на вар'ята, які зрабіў такую незвычайную рэч, як добраахвотнае прызнанне. Том пастаяў крыху, каб сабраць свае разгубленыя думкі, і калі нарэшце пайшоў у той кут, дзе яго чакала кара, то здзіўленне і ўдзячнасць, якія ён убачыў у вачах Бэкі, маглі б узнагародзіць яго і за сотню удараў. Захоплены веліччу свайго геройства, ён без адзінага крыку выцерпеў лютую кару і таксама спакойна прыняў дадатковую кару — загад застацца ў школе на 2 гадзіны пасля сканчэння заняткаў. Ён ведаў, хто будзе чакаць яго на дварэ, калі яго выпусцяць з няволі, і нуднае сядзенне ў школе не здавалася яму вялікай бядою.